Thank you. Dobry wieczór. To jest program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Daniel Drams. Zapraszam na moje dwugodzinne pasmo muzyczne, czyli 120 minut ambientu na zakończenie oraz rozpoczęcie dnia, ponieważ to akurat zależy od indywidualnego punktu widzenia. Rozpoczęliśmy od wysłuchania kompozycji Hi-Fi z najnowszej płyty Laurel Halo, amerykańskiej kompozytorki muzyki elektronicznej, która mieszka obecnie w Berlinie. I nic w tym dziwnego, ponieważ od 8 lat, od czasu jej debiutu dla wytwórni Hyperdub, jej kariera związana jest przede wszystkim ze sceną europejską. Swoją drogą, tytuł jej debiutu, Quarantine, mógłby bez problemu funkcjonować jako tytuł tegorocznej płyty, jednak to najnowsze dzieło to soundtrack, pierwszy w jej karierze, bardzo dojrzały, skomponowany do eksperymentalnego dokumentu Possessed, nakręconego przez holenderski kolektyw Metahaven oraz Roba Schrödera. Laurel Halo kojarzona jest chyba przede wszystkim ze sceną klubową. Jej poprzednie albumy, pomimo tego, że momentami były bardzo eksperymentalne, posiadały jednak bardzo zauważalny element muzyki klubowej. To zmieniło się dopiero 2 lata temu, kiedy otrzymaliśmy od niej album Raw Silk Uncut Wood i z tą tegoroczną ścieżką dźwiękową do Possessed Laurel poszła jeszcze o krok dalej, całkowicie porzucając warstwę perkusyjną w swojej muzyce. Instrumenty smyczkowe, smyczkowe przesterowane drony i synteza granularna. Wszystko to można usłyszeć na jej płycie, z którą my zostaniemy jeszcze przez moment. Thank you. Cały czas słuchamy muzyki Laurel Halo, zarejestrowanej do filmu Possessed. Za nami trzy krótkie tematy o wspólnym tytule Rome, w tle krótkie Masks oraz jeszcze przed nami nagranie o tytule Zejawa. Laurel Halo, Possessed. Możliwe, że jeszcze wrócimy do tej płyty w kolejnych audycjach. Dzisiaj jednak zostawiam już ten krążek w spokoju. Wracamy do płyty, którą prezentowałem przed tygodniem. Jednej z moich ulubionych płyt, które ukazały się w pierwszym kwartale tego roku, czyli Fenitas od Nicolasa Jarra. Tym razem już nie w tak obszernym bloku jak ostatnio, ale przed nami kilka krótkich utworów, około 10 minut z tą cudowną muzyką. Zostań w domu z trójką. Thank you. Mija mi już kolejny tydzień z tą płytą. Zaczynam mieć pewne obawy o Nicolasa, ponieważ uważam, że będzie mu bardzo, bardzo ciężko przebić tę płytę w przyszłości. Chociaż patrząc na jego wydawnictwa z ostatnich lat, tendencja jest wzrostowa, więc może po prostu brakuje mi trochę wiary. Oby właśnie tak było. Thank you. Jestem bardziej niż pewien, że jeżeli przyjdzie mi robić jakieś zestawienie płyt, które zrobiły na mnie największe wrażenie w tym roku, to Fanitas Nicolasa Jarra będzie w ścisłej czołówce tej listy. Póki co jednak żegnamy się z tym albumem. Trzeba dać przecież szansę innym na zaistnienie, a przez najbliższe 10 minut istnieć na antenie Trójki będzie muzyka Avonlichta. Thank you. Zaczynają nam się pojawiać perkusyjne elementy w tych ambientach. Mało tego, pozostaną z nami już praktycznie do końca dzisiejszej audycji jako zapowiedź tego, co usłyszymy w następnych naszych programach, ale o tym akurat jeszcze odrobinę później. Póki co, jeszcze przez dosłownie moment słuchamy albumu Hyper Romance od Avondlichta, producenta z Antwerpii, którego, muszę się przyznać, wcześniej nie znałem. Hyper Romance to jego albumowy debiut, chociaż z tego, co widziałem, ma już na swoim koncie kilka mniejszych wydawnictw i, co mnie trochę zainteresowało, jego prawdziwe imię i nazwisko brzmi dość znajomo. Pod pseudonimem Avondlicht nagrywa bowiem Matthias Dziwak. Zostań w domu z Trójką. Na płycie Hyper Romance odnajdziemy o wiele więcej nagrań z elementami perkusyjnymi, jednak na potrzeby dzisiejszej audycji wybrałem te numery, które oparte są głównie na ambiencie. Zresztą Dokładnie to samo tyczy się mojego kolejnego wyboru, czyli płyty Ritorno od Andrei. Thank you. Dimo oraz Lana od Andrei. Płyta Ritorno ukazała się nakładem Ilian Tape, czyli wytwórni bardzo dobrze znanej fanom muzyki techno. To label, który wydaje już płyty od kilkunastu lat, a założony został przez braci Zenker. Andrea wszystkie swoje dotychczasowe nagrania wydał właśnie u nich. Przypominam, że słuchacie Państwo ambientowego pasma muzycznego w Trójce. Przy mikrofonie do godziny czwartej Daniel Drums, a dzisiejsze dwie godziny audycji łączy duet Daniel Avery oraz Alessandro Cortini z utworem Water z ich wydanej przed momentem płyty Illusion of Time.